آزاد محترم بھائی اور دوستو، انسان جو ہے وہ بدن گوشت پوش کا نام نہیں ہے، انسان فکر سوچ کا نام ہے۔ انسان بدن گوشت پوش کا نام نہیں، انسان فکر سوچ کا نام ہے۔ شہر آدمی لخم و شرم و خوف میں آدمی لخم و شرم و خوف میں آدمی جزر لائے دوست میں آدمی جو ہے وہ گوشت چربی اور جلد کا نام نہیں ہے۔ آدمی جو ہے وہ بدائے دوست کے علاوہ کسی کو نہیں ہے اس کا نام آدمی لخم و شرم و خوف میں آدمیت جز رضائے دوست ہے۔ رحمۃ اللہ علیہ امر دانت کی دنیا دوست دارت اگر دارت برائے دوست مولانا جان نے ہم کے بارے میں بہت بلند پایا شخصیت دنیا اسلام میں جو ہے سر یہ فارسی کتاب مچی تھی، سر کی کتاب جو زلیخا دسلزانی مچی ہے وہ ہے تو اس کے مزاج زلیخا سے اس کے مزاج ہی پڑے، لیکن اس وقت نے مارے اور اپنے محبت کے راز بیان کیے مولانا جان شروع ہوئی۔ ان ملکوں کے وکار کرائے آپ کے ساتھ آئے یہ ملک کی طرف آئے اور جو طریقے پائے ان کی کوشش تو اس طرح کس کو ہو رہا ہے جی مولانا جی ہم کہہ رہے ہیں بڑے کلچر بہت ضرورت شکتی ہوئی ہے یہاں تک کہ حج کے سفر میں تھے تو مدینہ منورہ گورنر کو وہ رہتے سر اللہ کی زیارت ہوئی، جس طرح کا آدمی آ رہا ہے اس کو آنے میں تو گورنر نے لوگ بھیجے پولیس والے بھیجے گرفتار کر لیے جیل بڑھا پھر ذرا بھی کیسی بات نہیں ہے اس میں کہ دوسرا ایک ناک رکھی ہوئی ہے اس میں کہ دل کا ہوا ہے اور وہ آ کر نظر جی کے پاس یہ پڑھ کر سنانا چاہتا ہے تو اس نے ان کو سیدھا پڑھا تو میرے لیے ضروری ہو جائے گا کہ لوٹ کر اس کو گلے لگا ہوں کیسے فٹ نہ ہو جائے اس وجہ سے روک ہے۔ تو میں بڑا اعزاز کیا کہ ایک مطلب جو تمہارے سب نے اعزاز دیا تھا جس کے جاتے تھے تو بادشاہ وقت استقبال کے لیے آیا کرتا تھا۔ ان کا بیس کا ارادہ ہوا کہ یہ پرانے دور میں بات چلی آ رہی تھی کہ آدمی کتنے مجاہدات کیوں نہ کر لے، جب تک آدمی کسی کا قابل نہ ہو اس بار تعلق کے علاج کا مار سب کا خاص دروازہ کی سکتا ہمارے یہاں کی پرپرٹی شیخ جیتپور تعریف فرماتے ہیں، اگر تیرے کام دوسرے کی مرضی کے تابع نہیں ہوتے تو تم کبھی بھی اپنے نفس کے خواہشات کا انتخاب نہیں کر سکتے، مشرے کر نہیں سکتے۔ شیخ جیتپور کون ہے جی؟ شیخ محی الدین نے اللہ رحمتہ اللہ علیہ، دنیا اسلام میں جو بنی دنی پر ربیض شخصیات اور مشاہد کی نہیں۔ شیخ حیدر تعلیم فرماتے ہیں کہ تیرے کام دوسرے کی مرضی کے تابع نہیں ہوتے تو کبھی بھی اپنے نفس کی خواہشات کا انتقال نہیں کر سکتے، لیکن نہیں کر سکتا۔ قوم اور بھر مجاہدے کرتا رہے، کیا جب بھی تجھے کوئی ایسا شخص ملے جس کا احترام میرے دل میں ہو، ان کی شرم گزاری کر، اس کے سامنے مردہ بند کر رہے، کوئی جس طرح چاہے کہ فرم کرے، جس طرح حکم کرے، وہ اس کو مان رہا اور تیری جو اپنی طور سے اپنی کوئی خواہش نہ رہے، اس حکم کی تعلیم میں جلدی کر اور جس چیز روکے سے اعتراض کر بچتا رہے، اگر پیسہ کرنے کا حکم کرے پیسہ کرے، کوئی کمائی کرنے کا حکم کرے، مگر اس حکم کی تعلیم سے نہ بھی جائے تو بیٹھ جاتے حکم میں تو بیٹھ جا۔ زیادہ ضروری ہے کہ شیخ کامل کی تلاش میں سائی کر تاکہ تیری جان کو اللہ سے ملا دے۔ وہ لوگ علم علم کے بہت اونچے اونچے مقامات پر جانے کے بعد بحث کرتے تھے، اور بحث کرنے کے بعد سمجھتے تھے اور بعد بعض مہینے سے گزرے ہیں، آپ کا نام ہے تو سورج اس میں ہے فہرست میں، اور آپ سنگوں میں کتاب میں شروع کر دیں پڑھو۔ کیا بات کی؟ بڑے بڑے مقامات کی بات، بڑے بڑے مقامات بن کر پھر جا کر بیٹھ گئے ہوتے تھے، بعض بعض شاید ایسے گزرے ہیں، بعض بالکل انپڑھ ہو رہے ہیں، اور ہیلتھ ہیلتھ کی بات ہوئی ہے کہ بعض بہت پائے جو علامات ہو قید ان سے ہوا ہے اور ان کو بیٹھ کرنا پڑا ہے، اس سے بڑے نتیجے کیے۔ ابھی ساری مطلب لیکن اس پر لکھا ہے کہ ایک عالم تھے، ان کا بیٹھ کا رکھا ہوا دور دراز پہاڑوں میں کسی بزرگ کے پاس، ان کا بزرگ وہاں پر گئے عشاء کے وقت پہنچ، عشاء کی نماز ان کے پیچھے پڑی، اس میں ساری تجویز غلط، قرآن مجید سے پڑھ رہے ہیں یہ گویا عربی کتابیں تو بولی ملک صاحب کو اس کا افغان مولی صاحب کی نماز پڑھانے کا سنا سر الحمد للہ رب العالمین، اب سب لیکن مجھے خبروں کو پڑھنا پڑتا ہے الحمد للہ رب العالمین کنا یا کنا اٹھیا کنا صحیح نو مالک یو بھی، اس طرح نماز پڑھائی سے دیکھا تو بزرگ ہیں بیٹھ کرتے ہیں، اور میں کہا تھا آج افغان کیا چلو اب آ گیا ہوں، رات گزاروں گا صبح سویرے ہی جاؤں گا، یہاں بیٹھ نہیں سکتے۔ خیر نماز پڑھی صبح کے بعد یہ بیت الخلاؤں بڑھا کر پڑھنا، پہلے جنگل میں جاتے جنگل میں کرایا تو یہ نکلا تو جوں کیا آگے شہر آ گیا، شہر آ گیا اس کے بعد بیٹھ اپنے وہ رہی ایک طرف رہی جان جا رہی ہے، تھوڑے سے بیس لڑا رہا نماز کر جان جا رہی ہے، کیا کریں آگے شہر آ گئے، شہر آنے سے گھر آنے کے بعد اتنی بار کام نہ ہوتا تو دوبارہ بن جاتا، اس پریشانی میں دیکھا کہ آگے تو وہ جو بزرگ تھے وہ آ رہے ہیں، وہ بھی کرایہ لگی ہے وہ آ رہے ہیں، کہتے شہر ہے کہتے سچ کہہ دوں سچ ہمارے زمانے کو پریشان کرتا ہے، کیا بات کر شہر میں دونوں بھائی بات کر رہے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کوئی بات ظاہر کرنا چاہتے تھے، اسی کو سواری پر مزید نہیں آپ سمجھے حالت والا دیکھنا ہے شہر کے حکم مانتا ہے، صحیح بات ہے تجدید کے بھائی مسئلہ ہے کہ کسی آدمی کوئی آدمی اس کا علاقہ ایسا ہے زبان ایسی عمر ایسی نہ سیکھے گا اور نہ سیکھ سکے نہ سیکھ سکتا ہے، تو اس کے بعد صحیح باہر ہو جو جس بس سے باہر ہو کسی کو حکم نہیں اللہ کل بلا رسن اللہ صاحب، جس بات میں کسی کا بس نہیں اس کا اللہ پاک حکم ہی نہیں، بڑی مہربانہ جائے گی اگر تم کے حیران ہو گئی اس بات پر اکابرین دیوبند بشمول مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ حال کے لیے گئی حرم شریف کی نماز ہو رہی تھی, ایک ترکی بولی صاحب نماز پڑھا رہی, تو جماعت کی نماز بھی کسی کھڑے ہو گیا, اس سے پڑھنے شروع کیا الحمد للہ رب العالمین یا سنا بدویا سنت کئی ترکی ترکی والے کام بچے کیا نماز پڑھ اسلام کرا بات کرے بزرگ نے نماز پڑھائی. جب نماز پڑھائی تو حضرت نانا جی نے حمد اللہ نہیں پڑھائی, تم نے پوچھا کہ جگہ سے کام بچے پڑھ گئی یہ نماز ہو گئی, میں کہا نماز ہو گئی میری نماز ہو گئی ہے, مجھے دوڑانے کی ضرورت نہیں کہ آپ مرتی والی صحبان کو لم لم پوچھا کرتے ہیں, لم ایک مرغے کو بتائے گا لم کا لفظ یہ لم پوچھتے ہیں کہ آپ جو کر رہے ہیں کس اس کی بنیاد پر کس وجہ سے کر رہے ہیں, کیا دلائل ہیں, کیا اس کے بارے میں ثبوت ہے, لم لم پوچھتی ہوں میں, لم پوچھی کہ آپ کیسے کہتے ہیں کہ نماز ہوگی, تم نے کہا دیکھو قرآن قرآن پاک سب عطا حروف پر نازل ہوا ہے, سب عطا حروف پر نازل ہوا ہے اور جس طرح پڑھا ہے وہ اس کا حرف ہے, سب عطا حروف کیا چیز ہے, قرآن مجید نازل ہوا یہ تو قریش کی زبان میں اور بہت فصیح زبان میں تھا, آپ مختلف علاقوں کے لوگ ان کی ان کی عربی اپنی اپنا ڈائلیکٹ تھا, لوکل ایکسنٹ لوکل ڈائلیکٹ تھے, وہاں پر وہاں کہتے ہیں ہندوستان میں وہاں کہتے ہیں, آپ بہت کوشش کریں کہ وہ وہاں کہتے وہ نہیں کہتے, اس کی زبان نہیں کسی, اب آج ایک دفعہ تشکیل تھی دہلی کے خان میں اسپتال کے ساتھ مسجد میں میں بیان کے لیے کھڑا ہوا, پچھتے ہوئے میں نے بیان شروع کیا تو ہندوستان کا آدمی کھڑا ہوا سے کہا جائے کیا پچھلے بنے گی مل سکتی تمہاری پچھتے پر آپ نہیں بن جائے گی, آپ کیا کریں, میرا شاگرد تھا کچھ نقصان کر دوں گی, اس نے کہا کہ استاد کی یاد کرے گا میں سب سے بڑا ہوگا, میں شاور کی بچوں کا یاد کروں گا وہ ہر بچوں کا تجربہ کرتا تھا, ارے وہ یہ اسٹائل کیا جی کیا آپ کو بولیے, تو بڑے بوڑھے ہیں مختلف علاقوں میں جو تھے جب کہا کیا قرآن میں نہیں پڑھا, کہا بھی تو ہمارے پاس سے میں پڑھ نہیں سکتے, یہ آیا حضور صلی اللہ کے پاس کہ یا رسول اللہ یہ تو فصیح اور پریس کی زبان میں ہے اور ہوتا تھوڑے لوگ ہیں بڑی عمر ہم اس کا پڑھ نہیں سکتے, تو اس بار یہ حکم کا نزول ہوا کہ قرآن کا نزول سب عطا حرف پر ہے, سات طریقوں پر ہے, یعنی وہ جس جس قوم کا جس جس کا اس میں جیسے زبان سے پڑھ سکتی ہے سب ہو گیا, سارا آسمانی ہو گیا, سارا لوگ محبوب ہو گیا, سارے ایک دم کی برکات ہو گئی جیسے کہ پاس ہیں تو پڑھ رہے, اگر عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں طرح ہوا دور دراز ایک لشکر تھا کہ پہلی تو پرمپری کو جمع کیا نا, پہلا جی بڑی طرح مجھ کو تیار کیا ہے وہ ایک ہی گروپ تھا, وہ ان کے بعد جو ہے تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ ملا, ان کے ریکارڈ میں تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے وفات کے بعد وہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک ہی رشتہ تھا, لیکن بالکل اس کے بعد عثمان رضی اللہ عنہ نے دوبارہ اس کو سارا وہ پروسیس ریپیٹ کرایا ہے جس میں کہ وہ تقریر رضی اللہ عنہ نے کرایا تھا, ہر تاریخ آدمی لے کر آئے گا جو کہے گا میں نے یہ لکھی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھی ہے آپ کو پڑھ کر سنائی ہے اور یہ دور ہوا وہاں موجود ہے, اور تاریخ کا سیکٹ کیا گیا, یہ دو دفعہ پروسیس کیا گیا, دونوں دفعہ ایک واقعہ ہے ایک تاریخ ایسی آئی ہے جس کے روایت کرنے والے کے پاس جس کے روایت ایک ہوا ایک ہوا, یہ ہماری جو کتاب ہے نا جی مولانا ڈاکٹر سید الجان صاحب اس پہ یہ واقعہ پورٹریٹ بغل قرآن بل یہ کتاب ہے تو یہ اسلامی لٹریچر میں بات مزار کی طرح آپ نے خرید روایت کتاب ہے, یہ ویب سائٹ پر آئی ہے اس کو ٹائپ کیا ہوا ہے تو آپ نے رنگ پر کرائی کی طرح آپ نے مکمل نہیں کرائی ہے آج ویب سائٹ پر یاد آئے کیونکہ عالمی شور تک ہی عالمی شور ہے آپ کا کتاب ہمارے پاس رکھا سکتی ہے کے بعد پتہ بھی نہیں ہے اس میں جو پڑھے تو ان کا اصل چکرائے گی سے مزہ آئے گا, کیا بات کر رہے ہیں ایک دعا تھا ایک دعا تھا تو انہوں نے کہا جی ہم نے اصول مقرر کیا تھا کہ ہر تاجر کے ساتھ دو دعا ہوں گے باقی اس تاریخ کو اور یہ جو آیتیں ہیں تو ہم کیسے قبول کریں گے؟ تو نے کہا میری بات سے آپ قبول کر لیں گے. کیوں؟ نے کہا میں وہ آدمی ہوں جن کے بارے میں حضور رسول اللہ نے فرمایا ہوا ہے کہ اکیلے کی گواہی دو کے برابر. کیوں کہتے ہیں؟ تو اس طرح جو ہے کہ حضور رسول صلی اللہ نے یہودی سے قرضہ لیا تھا اور وہ یہود اس کو آپ نے ادا کر دیا. اور یہودی کمال سے بہت لڑکی ہوتے ہیں جو اسپیشل فور پر جو رہے ہوئے ہیں تو اس بات کو جانتے ہیں کہ یہودی مال سے بہت لڑکی ہوئے, بہت تکلیف ہے, بہت تکلیف ہے, مال کا بہت مال کا بہت لڑکی ہوتا ہے. انتہائی دلیل گٹیا سوچ والا, انتہائی کی نا پروت یہ خصوصیات. یہودی نے قرضہ لیا ہوا تھا تو اس نے آپ نے ادا کر دیا. اب یہ یہودی کہتا ہے کہ آپ نے مجھے ادا نہیں کیا, تنگ کر رہا ہے, پریشان کر رہا ہے. صادق بھائی میں نے بھائی ادا کر دیا ادا کیے تو گوا لاؤ, گوا لا نہیں اب یوگی ایک اس بات کو کوئی کر رہے تھے کہ ہم کو یہ سب ایسی بات کر رہے ہیں کہ اتنی کی طرف جھوٹ کا کی کس کو بڑی اس کی کوشش کر رہے ہیں. اور جہاں سے پریشان کیا ہوا ہے اور بات چل رہی ہے کہ شادی کہتے میں پہنچا تو میں نے کہا کیا بات ہے؟ تو یوگی نے کہا کہ مجھے کہتے ہیں اس نے پیسے دے دیے اور گوا اس کا کوئی ہے نہیں ہے. پھر صاحب کہتے میں نے کہا کس کا گوا میں جب میں نے کہا میں گواؤں کی ابھی بات تو بڑی حضور احمد صلی اللہ نے پوچھا کہ کیا جب میں اس کو پیسے ادا کیے تو وہاں پر موجود تھا؟ انہوں نے کہا کہ میں نے میں روزی سوچی کہ تو گواہی کیسے دے رہا تھا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کے فرمانے پر ہم نے اللہ کے ایک ہونے کو مان لیا, آخر کو مان لیا, جنم دوستوں کو مان لیا, اتنی بڑی گواہی ہم نے آپ کی تصدیق سچ کی ہوئی ہے تو پیسے دینا تو وہ گواہی مطلب تو بہت معمولی بات تھی. اس گواہی کو اوپر گواہی دینا یہ تو بھی مشکل کام نہیں. کہ اس میں اس موقع پر آپ نے فرمایا تھا کہ ایک اکیلے کی گواہی دو کے برابر ہوا کرے گی. کیا ہوا تھا؟ تو یہ دوسرے دفعہ یہ پروسیس پھر مکمل ہوا ہے. اچھا پھر وہ ایسے ایسا ہو گیا کہ دور دراز کرنے کا لشکر دو لشکر جمع ہو صبح کی نماز ہے لشکر والوں نے پڑھائی اس نے اپنے حرف پر کر نہیں پڑھا. دوسرا لشکر والے بیس نے کہا کہ سب سے مطلب کے اندر بات ہوئی ہے یہ قرآن پڑھ رہا ہے کہ اپنی مرضی کر رہا ہے کمپیوٹر پڑھ رہا ہے کہ بات پڑھ رہا ہے کیا کر رہا ہے؟ تو اس پر وہ جب نماز ختم ہوئی تو یہ دور تلواریں لے کر آیا تھا کہ کیا پڑھا ہے اور اس بات کا خطرہ تھا کہ تلواریں چل کر بجائے یاد کرنے کے آپس میں لڑائی ہو جائے کہ بیچ میں سمجھدار بڑے بڑے آئے انہوں نے معاملے پر رفتہ پکڑ لیا اور یہ قید عثمان رضی اللہ کے سامنے تھے. کیا ہوا؟ انہوں نے ایک تو دوبارہ سارا یہ پروسیس مکمل کر کے انہوں نے پانچ حصے بنائے تھے, ذرا حالات اچھے ہو گئے تھے اور وسائل بھی گیا انہوں نے پانچ حصے بنائے. یہ پانچ حصے جو ہے ان میں سے دو نسخے ابھی بھی موجود ہیں, ایک تو کاپے کے ترکیے کے جو گھر میں اب دیکھا کیسے دیکھا یہ دوسرا ایک وہاں پر ہے تو کاپے کے جو گھر میں اور ایک تاشکند کی لائبریری میں جس پر روسیوں نے ان راستوں پر قبضہ کیا ہے تو تاشکند میں جنرل میوزیم میں یہ تاشکند تاشکند والا جو ہے تو وہ اس کی فوٹو سیٹ کا بھی ایک حضرت بھائی مدن بنا تھا رحمتہ اللہ کے پاس بھی آئی تھی. اس کی وہ جگہ میں نے دیکھی تھی جس پر عثمان رضی اللہ کی شہادت کا پھول پڑا ہوا ہے. اور دوبارہ انہوں نے اس کو کیا, پھر انہوں نے اس کو اس کی تاریخ احساس کو ہے روایت روایت حق سے جو آپ چل رہی ہم والے پڑھ دیں یہ روایت حق سے روایت حق پر اس کو اس کی تاریخ کرا کے باقی سارا آپ نے تعارف کر دیا کہ باقی تاریخ کرا کے جو چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو تکلیف تھی کیونکہ نئے لوگ تھے وہ پڑھ نہیں سکتے تھے کیوں کہ ہدایت ہوئی تھی لہٰذا وہ ساری قرآن کو میں موقوف کرتا ہوں کیا پڑھی نہیں جائیں گی. ہاں علمی لحاظ سے وہ موجود رہیں گی, علمی لحاظ سے موجود رہیں گی. ابھی دیکھیں میں مودی صاحبان سے سوال کرتا ہوں سب آشرا کاری کس کو کہتے ہیں سب آشرا مہندر بھائی صاحب پروفیسر کے لیے بتائیں گے قرآن ہے یہ دس مشہور قرآن ہے جن کی روایت نقل کر کے وہ آئی ہے سوتی پر جو پڑھتے ہیں اس کو اجر حسن میں سبا ہے سات سال ہے، لیکن بکریا والے جو ہے وہ تین قرآن کو مزید مانتے ہیں، ان کو دس شمار کرتے ہیں، تو تین کے نزدیک اب بھی سات ہی قرآن ہے، جو اپنے عثمان غنی کے دور میں قرآن کے سفے تھے وہ بھی سات ہی تھے، پانچ کی وجہ وہ سات ہی نیچے تیار کیے تھے، سات پانچ واپس دیکھنے کے حوالے کے لیے سنگیت ہے مطلب مجھے بتانا ابھی مجھے بارہ میں دیکھنا اس کی تعزیت تھی، اصل میں روایتیں سات ہی روایتیں سات ہی ہیں، اس فیصلہ ہے کہ دو والے سزا کرو کتنی رہے گی، پانچ پانچ رہے گی، اور پانچ کے ساتھ ایک سات کے دو چھاتے جمع کرو کتنی ہوگی، سات ہوگی، دوسرے کے ساتھ دوسرے استاد کے تین شاگرد کرنا ہوگا کتنی ہوگی، دس ہوگی، چاہے استاد سے دو طرح کی روایت کرتے ہیں شاگردوں کے، دوسرے استاد سے تین طرح کی روایت کرتے ہیں، کس طرح دیے اس طرح دیے اس طرح دیے، تو وہ ہیں بتائے تو ساتھ ہی رہے بالکل اچھا ہوگا سب آشر کہتے ہیں، میرا تو خیال تھا کہ بجاور مشکل میں اس میں ایک کراس سے راچی ہونی چاہیے سنجا کراس سے ہونی چاہیے، جس میں سب آشرا کا ایک دو کاری ہوں جو اس چیز کو پڑھائیں اور یہ زندہ ہوتا ہے، مدارس کی طرح زندہ ہے سب آج کے ساری ہمارے ہوتے ہیں، شامل کیا ہے جس کا نام ہے فکر اللغہ، فکر اللغہ بالکل نیا سبجیکٹ ہے پیالو چیز کو کہتے ہیں، اچھا اور اس میں پھر آپ پڑھائے جاتے ہیں، یہ آپ یونیورسٹی میں ہے اور چلے یہ ایک دلچسپ بات ہوگی کہ آپ کو سنا لے رہے کہ کون کون سے کرا پہ ہے، ایک کرا کیا مانا ہے کرا کے والا کیسے پڑھتے ہیں، ہم پڑھتے وقت تو ہاں وہ لے لے جا سجا، پڑھتے وقت جو ہے وہ لے لے جا سجے، آگے کہتے ہیں تو ماں کرے اور ماں آگے پڑھتے لے ہے مان کرنا علیہ کر قرآن لے کش کے کرا سے وقت یہ کرا سے ہمارا ہے سبحان اللہ، اور سب آج کا کاری بہت ہی کاری ہے نا، لیکن ہم سر والے کاری ہیں سورے جانے ہیں، علم کرا جدا نہیں کرتی، علم تجویز علم تجویز جدا ہے، علم کرا جدا ہے، علم تجویز نہ لگ میں علم کرا نہ لگ سبحان اللہ، خیر یہ بات ہم سب آتا ہم ہماری کر دی نا بولا کاسم نواز نے مدد دے کہ ترکی بچارے کی زمین نہیں ہے، جاپانی لوگ جہاں وہ کرے نا یہ لام نہیں پڑھ سکتے، یہ لام بولے پڑھتے اور ہم جو رہے رب العالمین، آپ کو شریعت کے بعد احکامات جو ہیں وہ منسوخ ہونے کے باوجود شریعت میں ہیں، تو ایسے موقع پر کام آتے ہیں، اب جاپانی نے کام قبول کر لیا الحمد للہ اگر پڑھیے سر الحمد للہ اگر آ رہی پڑھتے اب کیا کریں گے، مطلب سب آتا ہے اگر جو محبوب کیا عثمان غنی رضی اللہ عنہ، لیکن حکم میں باقی ہے اور چل رہا ہے اور ایسے موقع پر کسی وقت ہم آئے تو اسے فائدہ دے دیں، یہ ہمارے گزرے ہیں بڑی غلط جاتی سچی گزرے ہیں مولانا بجلا سنگھ، مولانا بجلا سنگھ کہتے ہیں کہ ناسک منسوخ ہے جو مضمون ہے قرآن پاک کہیں بھی بڑی عثمان کی بڑی ڈسکشن کریں، پانچ سو آئے منسوخ ہیں پھر اور کسی بات میں بھی پچاس منسوخ ہیں کسی بات میں شاہ رحمۃ اللہ دو کو منسوخ کہتے ہیں، صرف پانچ منسوخ ہیں باقی دو باقی ہیں، تو مولانا بدرس جی کہتے ہیں کہ میں جب مسلمان ہوا تو اس میں ایک ایسی ضرورت مجھے پیش آئی، ایسے مسائل میں نے گرا تو اس میں ایک آیت چاہے آپ کے حکم سے مجھے فائدہ ملے میں نے اس کا عمل کیا ہے اور مجھے اس کی ضرورت تھی تو مجھے پتا چلا کہ یہ بھی منسوخ نہیں، اس کی بھی کوئی ضرورت باقی ہے، اسے کچھ نتیجہ مطلب نہیں چاہ سکتی ڈر سر یہ الکوہل جو اسپرے وغیرہ میں ہوتی ہے کوشن میں ہوتی ہے اس کا کیا مطلب ہے، میں ان کو کہا ہوں کہ شریعت جو ہے وہ کیمسٹری میں نازک نہیں ہوئی ہے، کسی سکس ایس ٹویلو اور ٹوئنٹی ٹو ہے الکوہل کے بعد لگا ہے کسی سکس ایس ٹویلو اور فائیو الکوہل کا تو میں نے کہا شریعت کے بالکل نظر نہیں ہوئی کہاں کر آپ نے شمپین برانڈی وسکی بوتل بھی اور سب جگہ اس میں ڈالے ہوئے ایک خراب ڈال دیا باقی جو الکوہل ڈالی تو اس کے سو سے بھی دوسرے حاصل ہو گیا اس میں پھر اس کو کر دیا گیا ہے تو پینے کے لیے ڈیلیور کرتے ہوئے کوئی جان تو ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے وہ سکون میں نہیں لے لیا لہٰذا آپ تو خیر وہ بھاری بہت بہت بات کر رہے تھے میں کہا تم دیکھو کہ اس کے بارے میں جو آئے تھے کہ سب لوگ یس ابھی میں کہا کہ خمر ون میں سے کل بھی مائز تم کبھی وہ منا ہو منا ہو کچھ فائدے ہیں تو فائدے کا جملہ بھی باقی رہا ہوگا کیا مطلب باقی رہے گا تو جو فتوا ہوتا ہے فتو اس کی اس کی جائز پڑی ہوتی اس پر فتو بنتا ہے اسی میں امن کی آسانی بنتی ہے ورنہ امن مشکل ہو جائے گا لیکن وہ یہ نہیں ہے کہ اس کی اجازت دیا لکشمی صاحب بھی گر گئی ہے چیتر صاحب بھی گر گئی ہے سارے فتح کرنے لگ رہے ہیں ہمارے پرانے زمانے میں یہاں کامیاب کے پروفیسر ہوتے تھے تو بھارت میں میرا اتحاد اس کے لیے ماشاء اللہ ہوتے بھی تھے کامیاب کے گاڑی بوٹے پروفیسر ہوتے تھے ہمارے اسکول کے دوست تھے سواری آپ اس سے کبھی جب شفا سے بھی ہوتی پوری طرح سے بھی گئے ڈر کا مصیبت بڑا کبھی بچاؤ یونیورسٹی کے میٹنگ تھی اس میں ان کی زبان نے جاب کر دیا میرا میں سفر پہ تھا تو وہاں ریل میں تھا اتنا فصل ہوا تھا کہ وہ ہو نہیں سکتا تھا تو میں نے کہا دیکھے نا فلانی آئے پہ ایک گاؤں ہوا ہے کہ سمجھ گا رہا تم مریض نے والا سفر اولا بس بند تھا پرم تجمان یار کہتے کہ شکر ہے خدا کا اتنی گنجائش ہے اس جگہ میں تیمن کیا ہے اور میں نماز پڑھ لی وہ جلدی میٹنگ کی غور کرنے کا میرا بھی مجھے وقت نہیں ملا بعد میں گھر آیا میں نے ابھی کلچر میں کیا بات کہی یار اس یاد میں ویل لم تجیبوں کے لیے ماں پانی نہ ملے ویل میں تو وہاں کوئی کھانا ہے پانی کا آپ جیسے جگہ لے کر جاتے تو میں نے پیچھے ہے کہ اگر دوسری جگہ آج کر دیا کئی دیر سفر کر لیا اس کو پتا چلا پیچھے آتا تھا کہ بیڑا ہی سفر کرا تھا اس کا یہ بھی لگ رہا تھا کھلے تو وہی مالی سے ہی کچھ اللہ کے بدلے جب میٹھی گو تو آپ کو بدلے کہ خود پروفیسر آدمی ہیں پی ایچ ڈی آدمی ہیں تو جس حال میں ریسرچ کی ہوئی ہے اور کبھی بات وداؤٹ بیٹر کبھی نہیں وغیرہ والے تو وہ ہے بات چلے جی مزدور کو قبول ہوا آ رہا تو مزدور دوسرا تھا جی والا جنگ وہ یہاں تک آج کرتے تھے آگے بعض اوقات شیخ اہل علم سے بعض اوقات علماء بعض اوقات اہل علم ایسے شیخ سے بید ہو جاتے جن کا کوئی علم نہیں ہو خاص ہاں ایسے بعض اہل علم ایک تو واقعہ سنا دیا اہل علم کا شہر والا یہ جامع صاحب والا واقعہ ہے یہ بیت ہونے کے لیے گئے تو ان کو لوگوں نے کہا کہ حضرت شیخ بیت اللہ احرار جو ہیں وہ اس وقت اللہ کے بہت بڑے کامل آدمی بہت درجے والے آدمی ہیں یہ چلے گئے بیت اللہ احرار ان کے پاس کہ ایک اتنا بڑا محل ہے جس میں وہ رہ رہے ہیں اتنے گھوڑے ہیں اتنے شکاری کتے ہیں اتنے نوکر ہیں اتنا مال و دولت ہے کہ بس بادشاہ تو یہ شاید انہوں نے بچے میں کہا تھا مرد آسان کی دنیا دوست تھا وہ مرد کی دنیا میں دوست رکھتا ہوں اور رات کو گزاری واپس آ گئے میں یہاں بیٹھ ہوں یہ مارا دولت ہے اور یہ مارا دولت کے ساتھ اللہ کے تعلق اللہ والے تو سوکھی روٹی کچے مکان پھٹے پرانے کپڑے زمین پر بیٹھے ہوتے ہیں واپس آئے تو ایک سرائے میں رات آئی وہاں سوئے انہوں نے دیکھا کہ میدان ایسے برپا ہے اور بہت مصیبت تبدیل کرتا ہے کس طرح خطرے میں ہیں اتنے میں جو ہے تو آپ بچاؤ کی کوئی ضرورت نہیں ہے آگے سے اخباری آئی اوپر اخبار ہے اس سے آگے پکڑ کر ان کو بچا لیا انہوں نے دیکھا وہ شیخ بیت اللہ احرار ہے یہ جاگے پھر انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب تو یہ کہ اللہ والوں کے پاس ہمارے ایسا ہے جا کر کے برخا دے بڑا فائدہ مند ہے. میں جب سات سال کے ہوں نتر میں حضرت جی مولانا مسعود ہم بتا رہے تھے بیس بن تو ایک آدمی نے آ کر مولانا صاحب کو اطلاع دی کہ ڈاکٹر خدا وہاں بیس ہو گئی مشی بات ہے وہاں پر بیس ہوا ہے باہر حکم لے کے بڑا حاوی یاد رکھی سارا رکھی تو خیر یہ واپس آئے واپس آئے عرض کیا کہ میں بیس ہونے کے لیے آیا ہوں تو انہوں نے کہا مولانا صاحب آپ نے شہر کیا کہا تھا شہر آپ نے کیا کہا تھا بڑے شرمندہ ہونے کا میں نے کہا تھا کہ میں مرد اب کہاں کی دنیا دوست دار وہ مرد نہیں دنیا کو دوست رکھتا ہے تو میں اگر سربدی کا اگر دارت برائے دوست دار میں مرد اور کہاں کی دنیا دوست دار اگر دارت برائے دوست وہ مرد نہیں دنیا کو دوست رکھتا ہے اگر رکھتا ہے تو دوست کے لیے رکھتا ہے جب ضرورت پڑی سارے دوست کے نام پر قربان کیونکہ اور ایک واقعہ یہ کا ہے عبداللہ سماسی عبداللہ سماسی بہت بڑے حالے میں کہتے ہیں میں بیاض کر رہا تھا میں نے آج یہ حدیث میں یہ بات آئی ہے کہ آگے محمود شادی کا ہم کپڑے والا بیاض ختم ہونے کے بعد میں نے بتا کہ جہاں آپ نے جبلا کہا ہے یہ حدیث نہیں ہے ہم کو دیکھا ابھی پڑھا لکھا بھی نہیں آتا اور اتنی بڑی بات کہہ رہا ہے کہ حدیث میں نے کہا کہ بڑی حدیث ہے یہ آپ پریشان نہ چلا آیا ایک اس کی بات سے مجھے کھٹکا تھا میں نے سارے مجموعے دیکھے تو وہ یہ حدیث نہیں سنا آپ کو آواز نہیں آ رہی آ رہی ہے میں کروں گی کہ بڑوں کو تکلیف ہوتی ہے تو خود میں بہرا ہوں میں بات کرتا ہوں کہتے ہیں مجھے بڑے ہوتے خیر کر رہی ہوں آواز نہیں آ رہی کیا بات تھی کیونکہ میں گیا میں نے سارے مجموعے دیکھے اس کو حدیث نہیں ہے میں نے باقی نماز کا سیکھا اور لوگوں سے پوچھا کسی جگہ گئی ہوئی ہے یہ بات نہیں کی حدیث ہے آخر مجھے اس بات اندازہ ہوا کہ یہ حدیث نہیں ہے تو مجھے خیال ہوا کہ اتنا بڑا عالم تھا کہ اتنے دن میں تعطیل کرتا رہا اتنے علماء کو ملا خود میں بہت زیادہ پڑا ہوا آدمی ہوں اور میری معلومات میں ایک بات نہیں شادی کی معلومات نہیں تھی تو وہ بہت بڑا عالم ہے پھر میں ڈھونڈا معلومات کی ملنے کے لیے دیا تو پتہ چلا کہ وہ کوئی عالم ہے ہی نہیں. میں نے کہا کہ آپ نے کیسے پہچان لیا تھا کہ یہ حدیث ہے. میں نے کہا تو خدا یہ بات کلام اللہ شریف قرآن پاک پڑھتا ہے اس کے منہ سے ضرور نکلتا ہے تو قرآن پاک ہے اس طرح کی ضرورت ہے حدیث جب پہنچتے تو دوسرے طرح کی ضرورت ہے. پھر جب یہ نہ وہ قرآن ہو نہ حدیث ہو تو بولتا ہوں تو یہ دونوں ضرور نہیں ہوتے ہیں تو اسے میں پہچان لیا تو جب آپ بولے تھے اس کلام میں نہ قرآن کا منہ تھا نہ حدیث کا منہ تھا اس لیے میں نے کہا تھا اچھا بہت اللہ کہا مجھے بیعت کرے ہم نے کہا نہ مجھے سلمان کو بیعت نہیں کیا آپ کو خود بڑے کام نہیں بیعت کیا کریں گے آپ کو کہہ دیے چلو بڑے کہنے سننے کے بعد آنے جانے کے بعد بیعت وہ خود انگریزی کے بعد فرماتے ہیں کہ مجھے نماز کا سبق آتا ہے اور چار دن میں بات شروع کر دوں گا اور پھر بھی لحاظ ہے ایک نماز کا سبق کہتے ہیں وہ حدیث وہ باتیں کہ جو مدرسے پڑھتے یہ بہت مشکل ترین تھیں اور بعض وقت ہمارے اساتذہ کرام کام ان کو سمجھا نہیں سکے تھے بڑے کہتے تھے کہ یہ چھوڑے ہیں آپ لوگوں کے کام کے لیے اگر یہ سب کہتے وہ باتیں میں نے ان سے پوچھی تو میں ایسے جوابات مجھے دیے کہ مجھے کہ میرے بات آج بھی کرتی ہے آپ کے ساتھ ماں بنواز والے نو ہے نو نو بندے میں نے تو پوچھا حضرت یہ ایک حدیث ہے جو تو فرمایا گیا ہے کہ ایک آدمی آئے اور ان کا حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہ مجھے اونٹ عطا فرمائے آج نے فرمایا کہ میرے پاس اونٹ نہیں ہے حالانکہ آپ اونٹ کرے تو اس حدیث کے بارے میں علماء ہے کہ حدیث بالکل صحیح روایت ہے. اس حدیث کو اگر صحیح مانے تو وہاں کھڑے پھر آپ سے کہا میرے پاس اونٹ نہیں ہے اور اگر کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے جو ہے تو پھر حدیث کا رد کرنا پڑتا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے اور علماء لوگ ہیں وہ صحیح حدیث ہے اور بات پوری کے لیے تو اس کا کیا جواب ہوگا یہ بات آپ نے فرمائی ہوئی وہ کھڑے اور آپ کہتے ہیں اونٹ نہیں ہے پھر دوسرا وہ آدمی آیا تو آپ نے بتا فرمایا حضرت فرمایا کہ کل جس پہلے وقت اس وقت آیا تھا اس وقت آپ یاد الہی کی حالت عروج میں ہے. آج عروج میں یہ حال ہے کہ آدمی کو یاد جو جلال کے علاوہ باقی کسی چیز کا خیال نہ خیال نہ نگرانا نہ کسی کو عروج ہونا کچھ بھی نہیں ہے. سب روئی ہر تو سب وہی ہوئی اور کوئی نظر نہیں آ رہی. تو سارے جلال نے سوال کیا تھا اس میں کیونکہ آپ کو زیادہ تو جلال کرا بات کسی جگہ دھیان کرنا کوئی نظر آ رہی تھی نا تو جس قدر میں جس خیال میں سال بنایا تھا میرے پاس روز نہیں. پھر جب دوبارہ آیا تو پھر اس وقت آپ کی بھارت حالت میں مزدور کی تھی تو اس عروج کی حالت آپ دوسری حالت پر آ گئے تھے تو اس وقت آپ بتا پتا تو میں مجھے اندازہ ہوا کہ واقعی یہ بات جو ہے یہ سرف سرب ہے اور مندر خطبے کی بات ہوتی نہیں ہے. یہ بات تو حضرات بادری کی یعنی اور روحانی گہرائی کی ہے جس کو اللہ والے ہی باتیں ہوئی بتاتے ہوئی نہ سکتے سارے تو بہت باتیں ہوتی اس پر بہت سی باتیں خیر یہ حضرت مولانا شریف خانوی صاحب رحمۃ اللہ نے واقعہ لکھا ہے. ایک عالم کے کسی بزرگ سے پیس اپنے کسی مسئلے کے لیے کہا کہ حضرت کے لیے مسئلہ بھی بتا دیں تو نے کہا اللہ شبت سو بار پڑھ لیا کر اللہ حکومت تو یہ بھائی نے کہا یہ آنا عجیب بزرگ ہے اللہ وہ شبد ہے اور کوئی اللہ شبد کہتے ہیں تو وہ کسی ایسے راجیہ کے پہلے زبان میں فرق کا لطف کی ہو تو اللہ اس کو سبد نہیں پڑھ سکتا. کہتے میں آیا تو میں نے کہا آپ چلو وہ تو ہے کوئی ان پڑھا جو بھی ہے اب میں تو عالم ہوں میں اللہ اور سبد ہوں گے اللہ سبد ہوں. کہتے میں اللہ سبد پڑھا پڑھا پڑھا کام میرا نہیں ہے اس طرح زیادہ میرے خاص کو زیادہ اور سبق کا تھا اللہ اور سبق پڑا تو کام ہو گیا بڑی زیادہ بڑے راہ یہی بات ہے تو آپ کر سکے تو کوئی جانے نہیں تو دیر رات کی بات دہلی رات کی بات سارے میں ہم نے لکھا ہے اللہ اللہ شخص نے فرمایا کہ آدمی کا جو بیٹا ہوتا ہے بہت پیارا بیٹا بیٹھ کے وہ باتیں کرتے ہیں ساری باتوں کو عجیب طریقے سے بول لے ہوتے ہیں سنگھ جی بال سنگھ جی بات خبر ہے چڑھا ہے جب خبر ہے اپنا دل فن بڑھتی اپنا اندر خبر ہے یعنی یہ اللہ کے بندے اتنے مضبوط ہے یہ اللہ والے اللہ جہاں اتنے مضبوط ہے پھر کی قبولیت کی خاطر ان کا اللہ شبد ہی قبول تو لہٰذا جس طرح پیار اور شبد کی لہر بات کی اگر بچوں کی طرف دبکتی ہے ذاتی گجرال کی جو وہ ہے رحمت ہے وہ اس لہجے پر دبک رہی تھی کیونکہ اللہ والے سے لے تو بات کا قبولیت نہیں بھائی بات کا قبولیت کی ہے یعنی تو ان کی قبولیت ان کی قبولیت تھی اور یہ بات بھی پتا میرے آخری واقعہ آپ سنا ہے وہ دور ایک دس واقعہ ہے ایک آدمی چاہے بزرگ سے بیٹھ تھا ان کی زندگی میں سست آدمی جانا نہیں ہوا یہاں تک جو کہ ہوگی ہوا اس کو بڑا افسوس درد ہو میں تو کچھ نصیب کرتا ہوں جی بالکل خراب ہو گئی اب میں کیا کروں بالی مال سنگھ ان کا بیٹا ہے وہ میری نشین ہو گیا ہے تو بیٹا جو ہے ماشاء اللہ باپ کے سارے شکرانے مالے بولے جمع کی میری نشینی تو کاروبار آئی ماشاء اللہ شراب کی منجر دلا تھا شباب کی منجر دلا تھا شباب کی منجر دلا تھا شیر و شاعری دلا تھا سارے پورے بجے سے اس کے اپنے کسی جس جگہ بیٹھے ہوئے بالا خانے بیٹھا ہوا ہے اور کسی مجلس جلی ہوئی ہے اس نے اپنا اپنا مان ایک نوکر تھا اس کو شراب لانے کے لیے لے جائے شراب لے کر آ جائے تو کیا جب آؤ گے تو دستک دینا دروازے پاس تاج ہے کیوں کو پورا مبیا لینا ہوتا ہے لوگوں کو پتہ نہ چلے جو پرانے زمانے پہ جب اسلامی بادشاہ تھے بڑے چھاپے پڑ گئے نا تو یہ جو شرابی ہوتے تھے نا اپنے کمروں میں ایسی الماری بنائی تھی جس کو بند کرنا دیوار ہے اور کھولے باہر پوری ہے تو شب چاپ والا جو ہے بند کرنے تھے وہ کہتے ہیں آپ کیا کرتے ہیں آپ شکایت کر سکتے ہیں آپ یہ کیا ہم نے کہا جی کہ حضرت صاحب سردار صاحب کہاں پر ہیں انہوں نے کہا سردار صاحب خلاف دیکھیے ہم نے کہا کہ آپ تو ہم سردار صاحب کے پیر پکڑیں گے کہ ہماری منظور پوری ہو تو یہ جب گیا تو اس کا نام جو برہمان تھا جو نوکر تھا خلاف نہیں کر سکا جو برہمان تھا یہاں پر پہنچا اس نے سسپس کی دیوائی تو میں اندر سے کہا عبد الرحمان کسی حضور حضرت صاحب حضرت صاحب تھے حضرت صاحب کا سردار ہے تو ماشاء اللہ باہر مدد سے اپنا ماں مہاراج بہن کی حضرت چلا گیا کہ کیسے آئے تو جو حضرت صاحب نے تو بہتر کیا ہے ہم نے تو بڑا سب کچھ آپ کے والد صاحب جو بات ہو گئی بجلی آ گئی والد صاحب جو ہوگی وہ بات اور میں بد نصیب رہ گیا اور میں تو آپ کے دامن پکڑنے کے لیے آیا ہوں ان کا بھائی میں کچھ نہیں کچھ نہیں کہ اللہ والے تو ایسے ہی کہا سکتے کہ کوئی اور ایک اللہ کے لیے خدا کے لیے بنا دیے تھوڑا آپ جائے جلدی آپ کے تو جلدی نکلے اور اس سے ہمارا جو ہے تو سامان ہماری بھائی سے سارا گھر خراب کر رہا ہے اور نکلے تو پتہ بھی نہیں چلے نکل جائے وہ نکل تو نہیں کر نہیں اللہ والے ایسی اور آپ نے وہ کچھ نہیں سمجھتے آپ مجھے معلوم نہیں کر پائیں گے تو میں جلدی نکالنے کے لیے کہا سامنا جی ہمارا باغ ہے بارہ سال کی خدمت کر کے دوست ہے جی شادی والا دوست نکلا چلا گیا جی بات کی مست مت کر رہا ہے اور جب وقت پورا ہوا تو اس وقت جو بزرگ ہے اس کی افزاد کی افزاد ہوئی اس وقت یہ اللہ والے تھے سارے آپ کے ریٹائر بیٹھے ہوئے ہیں ایک مکان ملے گئے مکان مجھے ملے گا اس وقت کے جو ہاسٹل نے کہا کہ یہ مکان فلاں باپ مالی کو ملے گا جو میں یہ اس کے بہت زیادہ اہتمام کے ساتھ بہت اخلاق کے ساتھ اور پوش پوشی کے ساتھ اس سے محنت کی ہوئی اور اس کا جب باتوں روشن ہوا تو دوڑتا ہوا آیا کہ حضرت صاحب کے بعد جا کر ملوں کتنا بڑا مجھے اس میں خود پر احترام ہوا حضرت صاحب مجھے بات پر ملا حضرت صاحب نے دیکھا کو چلنا والا بن گیا اور ہم تو اسی طرح گھٹی حال میں چلتے ہیں تو اس میں یہ کہ وہ جو کچھ بھی ہے وہ تیرے اخلاق کے بقدر ہے تیری ہمت کے بقدر ہے دینے والا اللہ پاک میں اصول کی حیثیت نہیں رہیں گے ہم کسی کو کہہ سکیں تو سن سکوں دینے والا تو خود اللہ پاک ہے عجیب غریب ہے کہ انما انا قاسم واللہ انما انا قاسم واللہ ہو میں تو تقسیم کرنے والا ہوں عطا کرنے والا تو اللہ پاک ہے میں تو تقسیم کرنے والا ہوں عطا کرنے والا اللہ پاک ہے جو دیوبند کی سارا تقریبات میں گئے تھے تو وہاں دو قسم کے وہ تھے نشان تھے ایک پر لکھوا تھا فارغین جو پڑھے ہوئے تھے جو سرل بھیجے ہوئے اور ایک تھی مندوبین کریڈٹ وہ مندوبین کو کیا کہتے ہیں آ چلی گئے تو ہمیں مندوبین جو ملا ہوا تھا تو اس پر یہ لکھا ہوا تھا کتنا مانا قاسم و اللہ ہو بادی کا نام لکھتا تھا مانو جی رحمۃ اللہ علیہ جو بند کتنا مانا قاسم و اللہ ہو آپس سے اپنے خوشحال ہے نا بس دن خبر خاص اشویر ساری کار باقی کیا تو آپ کو خبر ایک ہے سر یہ ہوگا نہیں کہنا تو ماں بہادر اس کو نوجوان ہو سکے اس کو خبر کروں گا دھیان دوں گا نہیں بس کار کی یہ مضمون جو تھا وہ میں دوسرا مضمون بولنا تھا آج آدمی شام کو بہت گئے آدمی جن رائے دوست ہے لیکن یہ رہ گیا کرنے کا پھر یاد نہ زندگی رہی آدمیت ہم شام ہو اور آدمیت محفوظ رکھائے گا. آدمی لب شرمو آدمیت جو لگائے دو آدمیت لب شرمو آدمی جو لگائے دو سر پڑیں گے مہاراجا نے سارا تو سارا نہیں آیا تو مہاراجا نے سنا سنایا تو اگر نام محمد را نیا بولتے شفیع نہ تم یاد کر تو بات منو اگر مجھے یہ سب پڑیں گے.